بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عن الحرازم ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح صلاة الغيبية في حقة الأحمدية من كتابه جواب المعاني وبلوغ الأماني. والناس على أربعة أصناف في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول العلماء اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في أقواله، والصنف الثاني العباد اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، والصنف الثالث الصوفية اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، والصنف الرابع العارفون المحققون اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في أحواله إلى آخره. كن جتاي بي ويسو نيغي غيسون في yenté bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci salatul ghaibiyya fim nan fa sallallahu alayhi salatan kamilatan tammatan bika wa minka wa ilayka wa alayka bañu yegone ci ñett xéetu nit yi nga xamantene ñom ñoo am ñi nga xamantene ñom dañuy gis li tukke ci ñom dem ci yalla ñoo ñoy amay ak ubadi wala ñaarel bi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom dañuy gisé li juggé ci yalla di ñew ci ñom ñom ñoy khassay khassatu khassay nak ñom ñoy ñi nga xamné ñom dañuy gisé li juggé rek ci yalla jëm ci yalla ñom luñu gis lene amul ana fan naka ko djug lenen amul yalla kesse mom mo am ci ñom te lool nak mom moy mat gi mais loolu ñudul afraad yi manam duñu jakarlo ak mbir mom manam gis ne lepp ay particules yep en réalité ay truc lañ rek ci yalla ndax lepp en fait du dara lu feñu way touru yalla yi haqiqatan ak ay mero lool rek la toutes les choses lool rek lañ lu yalla lu nekk ci xam xamu yalla la yu existé et que borom bi subhanahu wa ta'ala manam len lu ci nek ci minde fi lu mën ci doon day refleté yalla kessé kon en réalité yalla rek fi nek motax ñi nga xamné ñom ñoy awam yi manam ñi nga xamantene ñom ñoy aarif billahi ñom dinañu comprendre lolu dinañ ko xam sauf que manam nit ki bu bokké ci afraad day mëna cédé affaire bu man da koy gis de manière claire et que aduna bi yépp yépp univers bi yépp du dara ci mom loolu ay tour yalla mom loolu rek day gis ay tour yalla ak ay melom kessé lay gis kessé toute chose mom amul lenen lu muy gis du gis lenen voilà mom du gis lenen tour yalla manam jeexna ay tour yalla rek lay gis aduna bi yépp loolu lay don ci mom amul leneen lu mu gis donc koku bokut ak ñi nga xamantene même bu de ay arif billahi mak lañ wala bokku ñu ci kadiru sidiquna yi tam am nañu manam motax sidiquna yi en fait dinañ am révélation bobu c'est à dire que dinañ am borom subhanahu wa ta'ala lim leen di won ci ay touram ci walu aduna bi yoy yoyep dinañ leen ko won dinañ ko xam luñuy gis tamit dañuy gis ni mbir yep nakay tour yalla mais duñ ko manam mais du pointu comme ni ko afraad di gis afraad ñom aduna bi duñ ci gis existence aduna bi ñom yalla rek lañu gis existence wala ñom aduna bi yep day nek lo comme ghaibu ci ñom lo xam tane existé wul gaay yakoy wax kesse gaay rek ñoko wax ñom yalla rek mais and ak lolou yef li ci gëna yémi moy and ak lolou yef dañuy nekk ay nit ñu simple voilà lolou mo ci gëna yémi manam and ak ni ñom non lolou moy seen dundu xaqiqata and ak lolou yef dañuy mel comme yeneen nit ñi insoupçonnable kër mu leen soupçonné mënu musa ko wané mënu musa ko wané ba xamé dé wa deng nga parfois ñu sol mbubu bu la neex riré ko comme ko du bénen mal on ko du bi non la ko du bi mom ci afra avant farbu la mom non la dal afra tam non la dal manam dañuy mel ño xam tan dañuy sol mbubu bu len neex riré ko lélé ñu mel comme si lélé ñu feñé comme si ni xam nañ am nañu borom ak borom ko xum la et de temps en temps ñu feñé comme si ku xamul dara wala lélé ñu nekk ño xamantene da ngay gis ci ñoom né dañoo am ñawum xel xel mu ñaw la ñam lélé ñu feñé comme si né yeguñu li xew bu ko defé lay fogné xamul woon li wala yegu ko wala lélé tamit ngi gis manam dañuy sol mbubu mu leen neex ko la naïveté ko parfois dañuy yor jikko jikko jojo dañuy mel comme si dañoo naïf lélé ñu yor jikko ku yewu lool lool sax lélé ñu yor voilà voilà et cetera non lañuy mel wala nek nit ñi duñu bo c'est que su fekke afraad yi la nak c'est que code bu bi nak mom mom mën yor dara nangam et cetera contrairement bon mais c'est pas man du tout temps lay nek nit ko xamne rek dañ koy xam ni yor xéetu mel yoy dedet souvent day nek ko xamantene manam ñu bari buñ ko gisee dañuy fogg ne xamul dara alors que mo upp xam bo le mindi fi wala afraad yi non lañ dem wala wala buñu jàngee ni comme ni bu fekkentene dañoo jàng nak jàngal ko jàng nañ jaar nañ parce que du afraad yépp ñoy nekk comme ni ñoo xamne musuñu jàng musuñu dedet dina en fait dañu am parcours normal parfois mais parcours normal bok tamit parfois mo leen di neub moy tax ba nit ñi duñ leen xam ndax vu que dañu am parcours normal comme ñepp jàng comme ñepp wala yu mel non donc nit ñi tamit duñ xam sen sen particularité quoi ñu luñu gën di dugg ci sen cheminement comme que dañu dess ni manam buñu nekk afra luñu gën di dugg ci sen cheminement di gëna laq di gëna neub di gëna laq ba kenn dañu dem ba dañu disparaître ci serbe manam dañu disparaître ci ci mondo arifi manam arifi ci sen jëmmi bok ñom dootu ñu leen daanaka ñom dañuy manam ñom dañuy mujjë dem ba laqatu ci sen biir ci biir nitu borom ci biir borom xam xam yi tamit dañ ci laqatu rek c'est à dire que arifi dañuy jappé ko dañ leen di jappé comme ay arif comme ñom borom xam xam yi jappé leen comme ay borom xam xam comme ñom mu daal di jeex amna to wess nañ fofu ñom di dem wala deng mu la kon wonna su nit ñi ala arbaati asnaf ñom ñi ngi ñenti xat fil iqtida ci di roy bi ci mom yent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam tam mu so xam nga yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom tamit ci lata ñukoy yoni mom ci afraad yi la bokko donc voilà motam bo gisse lata ñukoy yoni gis nga ni manam ni mu selle ni mu ki c'est que afraad yi lool la manam ñom yalla da leen jël tek leen ci bopom manam taf leen ci bopom ño xamantene jaamu yalla rek lañu xam ba pare mu di leen xamal yeen secret yu mak yi nga xamantene mom mo aju ci mom ci borom subhanahu wa ta'ala mais da leen taf ci bopam taf ki wu leen ce qui fait que duñ len xam moy comme li al li hadith bi wax al hadith qudsi na al awliya'i bi fana'i la ya'rifuhum ghayri voilà sama wali ñom dañoo jeex tak ci man ñom ñi ngi fi ci fi fi niñu dañoo jeex fi man manam motax keneen ku dul man du len xam voilà bo gisé melo yantou bi sallalahu alayhi wasallam bo xolé melo khulafa ar-rashidun yi lool moy melo afrade dans une certaine mesure voilà dans une certaine mesure voilà bo xolé ñun niñ melam yu sayna abakar sayna omar sayna usman sayna ali radhiyallahu anhu bo leen gisé gis nga niñ mel voilà à peu près lool manam ay nit yu correct ay nit yu simple ay nit yu ki bon maintenant nak yu upp ci afraad yi dañuy nek tamit ay nit ñoo xamantene amuñu particularité ci jaamu yalla bu spécial buñu leen di xamé lool sax nit ñi duñ ko mëna fogg ci ñoom comme par exemple xam nga nit ñi liñuy calculer moy nit ñi mëna naté nit moy day def nangam rak afar guddi and bi yépp dokoy wor xéet yoy lañuy naté nit ñi ñoom en fait hãn day nangam day jang nangami kamil par jour wala par semaine hãn nangam lay sikar par bus manam yoy la nit ñi di naté nit ñi en fait afraad yi nak kenn du len ci lool mar parce que ñom amuñu déterminant amuñu ci bobu amuñu dugguñu ci registre bobu nga xamné ci lañ leen di calculer du jafé wayu xamé leen même wali yu demé général hein wali yu makki de manière générale mais ñom surtout loolu bokk na ci li tax duñ leen xamé cependant nak ay nit ñu sell lañu doon ay nit ñu deggu lañu doon kenn du len duggal ci taxa duñ ci bok voilà en fait presque bo leen bëggé xamé sax mën nga leen xamé ci non moy deggu gi ñi andal sel tek manam yiwu gi ñi andal bëgg diiné gi ñi andal te deggu ci ak wacc gi ñi wacc seen bok ak surtout bëgg manam mahabba bu sincère tiofel su bëgg bu sincère te kawé bi nekk ci ñoom bi leen di animé bu doon amna bu doon mëneef na leena xamé non lañ leen di xamé wa bu doon mëneef na leena xamé mais nak mëneef fu leena xamé wala ce qui veut dire que ku ci bokul di nga ko xam ki ci bokku nak mo jafé xam wala té même lool règle bobu sax comme que ki ci bok mo jafé xam règle bobu sax da ngay gis né règle la bo xamanténi dafa am ay limitam ndax parfois laqatu gi ñu laqato li wala la dëng mais yéne bi sallallahu alayhi wasallam xalam mo ni xalo afraad motay yéne bi sallallahu alayhi wasallam ci ñoo la bokko moy malamati wala wala malamati ñu gëna kawé ci nitu yalla parce que yent bi mom moy sen sang sallallahu alayhi wasallam sangu wali yépp sallallahu alayhi wasallam ci malamati la bokko wala ñom sayyidina abakar sayyidina omar sayyidina usman sayyidina ali radhiyallahu anhu gis nga ñom lool la motax sayyidina abakar radhiyallahu anhu bo gisé li mu jito nit ñi han du julli yu bari wala wor yu bari wala jëf ju dedet secret la bu yalla wacc ci xolam jeexna wala khulafa ar-rashidun radhiyallahu bo non xolé non lañu wala andak sen manam andak yi nga xam moy ba yi nak buñ koy wax nan afraad yi ni lañ ma le laqatu be yoy mais day am base diine bu ne ci ñom parce que sinon dans le cas contraire il y a pas voilà et puis yalla mën na tan kenn ci ñom jox ko wala ñenn ci ñom jox ko ay rôle yu spécifique voilà mu nataanu ñeen ak ñoom jox leen ay rôle yu spécifique comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon jouer rôle yi mu doon jouer nekk ki daan jàngale nekk ki daan yare di tarbiyewaate nekk ki nga xamante ne moom moo daan jiite politique bi ak armée bi xulafaa rachidou nag boo gisee noonu lañ meloon voilà moo tax ñi gën a mag ci ñoom booy gisee xoolal ay ñoom Seigne Touba ñoom ñoom si daal Kadira et cetera gis nga rôle yooyu la yàlla joxoon le fait que ñu nekkoon ñi nga xam ne voilà malgré que ci groupe yooyu lañ bokkoon mais dañu yoroon ay spécificité yu garaaw ci seen diggante ak maam ci diggante seen diggante ak seen borom mais seen diggante aussi ak yeneen mbindeef yi voilà malgré loolu donc ñu gë voilà moo tax loolu tax mënoo leen a tënk en fait dañu am ay spécificité seen biir maanaam mënee fu leen a tënk ci benn règle voilà mais daal ñoom dañoo jeex tàkk ci sopp bi ñu sopp seen borom subhanahu wa taala voilà sopp gi ñu sopp yàlla moom ñoom dañ cee jeex tàkk tàkk tàkk ak yente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem awliyaaw yi maanaam voilà ak mboolem mbinde fi de manière générale voilà ndax mbindef bu nekk dañ koy xoolee ki nga xamante ne moo leen bind te mbindef bu nekk ci ñoom daf leen di jàngal seen borom yàlla moo tax bëgg googu di sax ci ñoom nit ñi ñeenti groupe lañ ci roy bi ñuy roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam as-sinf al-awwal moy groupe bu ñëkk bi ñom manam xaj al-awwal bu ñëkk bi al-ulama moy borom xam xam ñom groupe bu ñëkk bi la iqtadaw ñom dañoo roy bi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te musal ko fil aqwali ci ay waxam nga kon borom xam xam ni ñom dañoo roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxam manam ni muy waxe di yenté sa sun doon waxe non lay wax parce que dañuy tok lo yenté bi luy wax salam alquran la daan wax ay haditham ñoomi alquran lañ wax ak seen hadith ay hadith yenté bi bo salam yeneen waxu borom xom xom yi ñi netali wat ñi leen jitu parce que ñoñu dañoo fir alquran ak hadith jeex donc ñoom dañoo roy yenté sa sun ci seen wax lool tawit man qabala manam jaloore la bu mag bu len borom bi subhanahu wa ta'ala defal wa sunfu sani ñaarelu xaj bi al ubbad ñoy jaamu katu yalla bi ñom iqtadaw roy lañu bi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dool ko mucc fi afali ci ay jëfum kon ñi nga xamne ñom ñoy jaamu katu yalla yu mag yi ñom tamit loolu lañu yalla defal moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene foko fekk dara na sa kar kana yadhkurullahu ala kulli ahyanihi comme ni sayyidat aisha radhiyallahu anha yen hadith mu ne sahih imam muslim rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan sikkar di tuddu yalla ci mbollem xalani mbollem pere fu meuna nek ak ci lu meuna nek ak julli yi ngi koy waxal julli yi mu daan julli nafile yi mu daan nafile wor yi mu daan wor jëf ju baax ju nekk lu ne ci jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla gu nekk mu am lum ca daan def ak nam ko daan defe moom ñooñu ci loolu lañu roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sauf que dañ ciy wuute boo xoolee ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ ci ñoom ñoo koy dàq parce que ñoom dañuy xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu ne nam ko daan defe fan ak a naka alors que li ëpp ci obbaat yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom amuñu xam-xam moo tax ñu yox da ngay gis ne ñoom malgré que dinañu maanaam amuñu xam-xam li muy tekki mooy pas waxuñu amuñu xam-xam du tout xamuñu dara déedéet mais li muy tekki mooy dañoo xam le strict minimum maanaam li awaam yi di xam sauf que dañoo bari lu ñuy jaamu yàlla ñoñu mo am lu ñuy julli lu ñuy wor lu ñuy sikkar et cetera ñoñu dinañ ko beurilé donc dinañ roy yeen sa sam ci buntu bobu sauf que du tout temps lu ñuy def exactement li gën ci place ba gën motax ñi am xam xam ci seen biir nak ñoñu ño ci raw ño ci fété kaw parce que ñom dañuy bolé ñaar yépp dañuy bolé roy yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci ay waxam ba paré roy ko ci ay jëfë ba paré xam ana naka lañ koy jamo manam ak ci yeen condition lañu jamo seen borom subhanahu wa ta'ala ak naka lañu roy yeen tamit sallallahu alayhi wasallam et que ñom bo gisé souvent ci ñom ñi nga xamantene xam nañu ñom ñoo ci jub roy ci yeenbi sallallahu alayhi wasallam mais ñi xamul ni ñom dañ na len sikkar sangam baxna julli sangam baxna ñi def amul ñom amuñu ben spécificité ci walu gogou ce qui veut dire que ni motax fofu nak la buntu bobu ci leen borom xam xam bi gëné jaamu katu yalla bi lool mom motax yantib sallallahu alayhi wa sallam hadithu ibn abbas radiyallahu anhu bu nek sunan mom tirmidhi rahmatullah alayh bim nan ma ubida allah afqahu min al fiqh fi din wala faqih wahid ashad ala al shaytan min alf abid ken jamul yalla lu gën ci xam diine xam ko comprendre ko jang ko manam jang bo xam de dang koy vraiment dang koy xam xam gu deug gu wir ken jamul yalla lu upp lool d'ailleurs ken ku mel nonu mu gëna tar ci ko sheytaane ke jooni ño xamantene ñom dañu jaam yalla manam te melu ñu ne ko mo tax ken jaam wol yalla lopp jang diine xam ba pare sur tous les plans manam du rek da ngay xam xam bu général bo xamantene comme culture générale lay doon bobu taxul ñuy wax comme ni nga xamné parce que ñun wolof yi souvent bobu par mo ñu faral di nax du ñun du sénégalais kessé nak amna peuple yu bari yo xamantene jikko joju dañ ko amé manam moy ñom diiné xam xamu diiné ye dañ koy résumer ci culture générale c'est-à-dire que loi di gën di mën di wax lu gëna large ak di gëna mëne manam di wax di rafet rek pour ñom c'est bon alors que mbir mi demé wut non manam xam xam day précis te day leer te day am ciosan te da wara wour te dafa wara am fu muy joggé fu leer du ay réflexion yu nit ki am ak ay xalaatam ak ay analyse mom moy tax ñu ne ki da am xam xam xam xam dafa wara nek lu leer nañ voilà kon koku mo upp doore manam ki nga xamantene mom doy jaamu yalla manam ki am xam xam bobu te pourtant du jaamu yalla manam dafa yam rek ci strict minimum yi lay tek wa du jaamu yalla du tout manam dafa yam ci strict minimum yi ah ci fara fay koku mo upp doole jooni ño xamantene fo leen fekk ñi ngi jaamu yalla mais amuñu xam xam bi ke am voilà lolu mom motax nelaw yi borom xam xam upp doole nafilay manam ben borom xam xam bu tuddé di nelaw guddigi yépp mu nelaw ko gannaaw dafa julli gi rek tudd nelaw guddigi yépp ba han ba fa japp mu yow mom nelaw yoyu mo upp doole waaji nga xamné amul xam xam julli yi muy julli depuis bimu manam bimu manam do mom da julli ge ki tambale nafile ba fajar wala kon jaamu ko to yalla bi upp doole borom ko xam bi moy jaamu ko to yalla bi nga xamanteni limi def daf ko tek ci xam xam da ko tek ci xam xam xam xam bu woor bu leer d'ailleurs xolal même ci domaine bi gëna xoor sax ci xéetu jaamu yalla yi nga xamantene xeyna ay secret la yu xoor da ngay gis ko xamne par exemple day xam par exemple ne tour sangam day boko ci carré nangam wala yoy Et nous avons le tourbillon de Massaran, de koko rek manam le fait que même bu ko ci karu mo upp doole kele diko ci kat parce que ke xamul lu tour bi di tek xamul lu mu la bok lay yeungal rek cheikh lan la lambo deug deug xamuko voilà kon ñooñu ñoy ñaarelu groupe bi wasinfu salis ñettelu xat bi as-sufiyati ñom ñoy ñey ñey selal jaam gis nga mu def différence entre ubadi ak sufiyey parce que soufia moy ñi nga xamantene dañuy sellal et que seen xol dañ ko sellal hein ñoñu iqtadaw dañu roy bi ci mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamo so ko fi akhlaqi ci ay jikko ñom dañu roy yenente bi sallam ci ay jikko li upp nak ci ñom motax as-soufia souvent dañuy faral di def difference entre as-soufia ak al-mutasawwifa ci buntu bobu mutasawifa moy ku koy def teflu moy apprenti soufi af soufiya moy ñi nga xamne deug deug dañu dem ba selal mo leg leg nak ñu wax ko fekk ben wax ñu lañ ci djublu leg leg ñu ne mutasawifa fekk soufiya yi dañ ci djublu et que leg leg ñu wax soufiya fekk mutasawifa yi lañ ci djublu manam fo gisé par exemple ñuy critiquer ci terre yi soufiya yi en réalité du soufiyé lañuy critiquer mutasawifa yi lañuy critiquer voilà surtout boudé téré ay nit la yo xamantene ñom seen bop dañu dugg ci xéet tax ci ki wu tasawuf comme ñom suyuti ñom ghazali ñom et cetera rahmatullah alayhim wala manam ñi nga xamné dal vraiment ñom xam nañu luy tasawuf ñoñu souvent bu ñuy critiquer tasawuf soufiyé yi wala manam mutasawifa yi lañ ci djublu wala comme la mu wax wa sharruhum sufiyatu at wada'u muhtasibina al ajra fi ma yad'u fa qubila minhu rukna lahu wala gis nga ñooñu sufiyé yi la manam mutasawifa yi la en fait mutasawifa moy ñi nga xamne mom lañu apprenti soufi apprenti soufi mom day soufian ke soufian ke sauf que haqiqatan soit mi ngi ci gor gorul c'est à dire que mi ngi ci yoon wi effectivement mi ngi ci yoon bu baax bien mi ngi ci gor gorul mais yeek jotogul yeegagul ci degré soufi wala yeugul ci tasawuf deug deug incarné wuko am ñi nga xamantene ay apprenti soufi lañ c'est-à-dire dans le sens bu mauvais bi manam dañuy nek ci tiaxan yu leen neex tuddé ko tasawuf ci touru tasawuf parce que ñom dañ japp né dafa am différence entre li nga xamne mom mo sharia ak haqiqa ñom dañu japp ne haqiqa mom moy tax manam nga def lola neex hein et que d'ailleurs bu fekkene ken soufi nga ak tasawuf manam mom ngay dund yow da nga amul sax droit li appliquer sharia c'est à dire que bis bo appliquer sharia da lay laaj ndax yow ab soufi nga manam xana ibadu nga wala xana nangam manam yow lan lay laaj Voilà. Comme ñu démé nek boone par exemple déjà heure julli day jot manam nga def tout pour julli ñom ñuy taxat manam ñu négliger ko rek dañuy commencé wax ni sa day par day masalan da ngay gis ñom ñu door seen musique yow lolu mu déranger la ñu sa légui ibadu la wala jox loxo goor yi joxante loxo goor yi jigen ñi nga diko bañ ne do bokk do ko def ñu ne xana ibadu nga légui ma lepp lo xamantene lu sharia di bañ la yow soko bañé ñu né légui ak ibadu ba bu jigen ji né du mu day muru du mesu ñu né mom ak ibadu la day sax dañ nan da muru ibadu et cetera ñoñu duñ ay soufi ñu tuddé sel bop lu leen neex mais ba mu dess lañ bayyi baatu soufi parce que du lool amen nañ tuddé seen bop lu la neex mais duñu ay tidjar duñu mourid duñu xadar ñoñu duñu ko nañ tuddé seen bop lu la neex mais duñu lool parce que amul kenn ci serigne ci kuy wax lool amul ñom ñep dañu unanime ci li bañ yoy ak tiaxari ñom ñep nak dañu unanime ci lool kon buñ ko tuddé seen bop ñom nak c'est parce que tasawuf tiaxar kat yi dañ ko dugg dañ ci dugg comme ni ñu duggé ci mbolé mouvement bu baax ak bu bon mbolé mouvement bu baax ak bu bon amna ay tiaxar kat yu ci dugg ba jox ko image bu bokku tak image origine bi voilà ñoñu nak waruñu tax ñu am dara luñu wax soufi en réalité parce que tout simplement ñom duñu ay soufi kon souvent ñoñu lañu critique moy mota saw fay ak ñi nga xamantene dañuy nekk ci manam du ay tasawuf du ay yuhu wala ay joy wala ay fecc ak way wala ay yor kurusu kesse wala di deurej sa bop wala di sol mbubu yu tilim du lol moy tasawuf tasawuf ay xam xam la yo xamantene day selal xol doomu adam ak ay jikko yu ñuy rango ba deppoo ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam tasawuf moy selal sa xol ba du am benn nekk nekk wala rekk rekk wala lu ci tilim ba mu ci tak wala nga selu ci biir ak ci biti ci say wax ak say doxal lolu moy tasawuf sa xel sa xol ak sa xalaat nga selal ko ngir djublu ci sa borom moy ngay def ndigal yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala ndigal yalla baye ay terem sori ko sax mo xam ci biir la wala ci biti te nga diko defé ni nga xamantene nonu la ko yalla bëgge pa yow ni nga ko bëgge comme ni ko cheikh tidiane waxe la bela ni lool moy tasawuf intisal awamir wattina bun nawahi ظاهرا وباطنا من حيث يرضى الله من حيث tarba lool moy tasawuf ah ko xamantene nak benen façon tasawuf la lolou bok ñun xamuñu loolu bu fekke amna benen bobu benen la di dajalo di tegg di woyé ko fecc ak di deureut sa bop ak di solo yere utilim ak di yuhu ak xaatu hein ak di mbeuk ay mur ak yu mel nonu di tux bon ak nan sangara ci touru haqiqa nan gaay comprendre ruñ non lolou du tasawuf ñoñu mo tasawuf fay lañ manam souvent ñoñ lañu fara di critique ak ñi nga xamantene dañuy japp ne ñom ñoy yalla wala ñom tamit yalla lañ yalla ga yalla la mais ñom tam yalla la ak di def minde fi nga tegg leen place yalla ak di jaamu sa morom mindeef ni yow ak di wax ay wax yo xamantene dafa genn alquran dafa genn sunna yantabi sallalahu alayhi wasallam lolou ay la yewé niñ ko tuddé lenen wayé buñ ko tuddé tasawuf wa tasawuf ñi mom lay wax fi ñom ñoy ñettelu groupe bi mune as-sufiyya ñooñu iqtadaw dañoo roy bi ci yenente bi sallallahu alayhi wa julli allah bur ya alayhi wa sallam te doli ko mucc fi akhlaqi ci ay jikko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lan mo nekkon jikko comme li sayyidat aisha wax radiyallahu anha hadith min sahih muslim rahmatullahi alayhi wa imam bukhari innahu ta'liqan rahmatullahi alayhi kana khuluquhu qur'an alquran mo ne kon ci ko yenen tib sallallahu alayhi wasallam alquran bu don dox la lepp lo gis ci alquran bo xole yenen tib sallallahu alayhi wasallam gis ne mom la non la mel wa tasawuf non lañ mel moy lolu kep nak ko xamantene da ngay wote wo lu meuna don wala nga koy prétendre manam mo xam ci say wax la wala ci say doxalin wala ci say insinuation la natam sa bop ci alquran bu ne al muttaquna ni lañ mel nga xol ba xam yow ñoo non nga mel bo deme ci njaal benu suratul baqara wala nga dem ci digg bi nane lay sadir moy mbax bi mi tuddu mbax bane ulay ko leena sadaqo wala ko mo taxone ñi ñoy ñi degg ñi ñom ñoy ñi ragal yalla nga xol ba xam non nga mel bu fekente ne melulo nonu ay la yewen bul ko prétendre bul ko yaakar ci sa bop tamit xola nan ngay def ba am ko mo upp doole bu fekente ne ngëm ci sa jëmm bop ngay wote wo xamal ni biko kaw kaw ñewé diko wax yeen tibi sallallahu alayhi wasallam alfa anena len wax len nenen bu naqalat al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum kaw kaw ka ñew na neenañ ñun dañu gëm neer gaay gëmo len de waye neelen dal ñu ñew na jébalu ci ñew nañ wala nañ ci suñu biti ne julit la mais baatu ngeum manam iman deug deug duggul ci sen xol de manam moy matagu ci ngeum gi matagul ci sen xol amna lu ci dugg ba tax ngeen dul jeblu nek julit mën nga ni dal julit la mais ngeum gi mom bul ko wax manam deug deug ni maqamu iman maqama bi lay wax am nga ko waxuma la ihsan mais iman rek مقام ايمان بولكو ووتو كيغا خامتاني نا ويسوغول مقام ايمان با ديم سي مقام احسان koku batay duggu ci souf yi koku en tout cas bokul ci nitu yalla yu mak arif billah ñi gëm nak mu'minu nay mom alquran tudde na len sa ñal beenu sar bobu boko jele fukki ay yu ñeeki ci ñom lay wax boko xole nga nat sa bop ba xam yow dugg nga ci bir so ci duggé alhamdullilah ci ñom nga bok bo ci duggul alquran mom moy balance bi ku ci duggul nak ba pare yaakar ne mom legui waxuma la nek mu'minuna manam nek ñi gëm bokku ci croyant yi mais mom mu japp ne legui mom manam deg na xeyna ñi wax nitu yalla yek yoy mu japp ne legui ci groupe bobu la bok wala sax xeyna legui mu jégué afradi bu ci bokku ko lolu nax sa bop la lolu moy woru te attention muccu ci woru la fa def inna salamata min al-ghurur min as'abil umuri fi dhuhur lolu la señ wax fan rabbiyal musalikul jinan ok muccu ci woro da kana fof summa la summa salamat min al-ghurur min as moy inna voilà parce que fe summa la wax fe summa la wax manam summa sala manam amul tawkid bi neeku fa manam moy li deugereul wax ci daf ne rek muccu ci woru dal bokuna ci li geuna jafé ci biru jama manam mbolam mbir yi xew li ci geuna jafé moy muccu ci woru manam moy yaakar dara fekk ndekete mbir ma demewut non yaakar dara fekk mbir mi demewut non wala buma yoré ci sama loxo ap pièce ngëpp ko wala ap kayit ngëpp ko kayit bi billet peut-être que 2500 francs wala bok nañ wax 10 euros kayit gi lool mais man comme que nit dindiwuma sama loxo ba xol lan la parce que dañ mako ngeubal kessé ma bëgg japp né au lieu mo xol ko vérifier ko rek ngir xam deug may def politique de l'autriche di ndior ci né xeyna billet 500 euros lañ ci duggal bu mo dugg ci marché bi dégg nga def sama course yeuf bu ñew bu ñu wara yob ci caisse bi mo dindi gis né 10 euros la boko xéttu nax sama bop la woro moy li gëna bokk na ci li gëna def motax bo xolé buntu bob bimu déme ba ci jeexital bi ci lu mujj wax daf na inna salamata min al-ghurur la amru rabbi as'abul umur fofu nak dafa def tawkit ce qui est sûr moy li deug deug moy mucc ci woru wat na ci sama dunduk borom ne moy mbir mi gëna jafé ci mbolé mbir c'est-à-dire que bu fekkenté né té wor gogou mën nañ ci mucc ci buntu bobu ñu nat suñu bop ak alcorane ci alcorane alcorane né ñi gëm yalla moy ñi nga xamné almu'minun première chose moy alladhirum fi salatim khashun bu ñuy julli dañuy toroxlu ci yalla ci seen mbolam ci julli bi yepp nañ jël nat point bobu yow no def ak lool wala zina an allah mu'ridun ñi nga xamantene tiaxan dañ ko du moyu amul de près ni de loin du bok tiaxa PlayStation jeu de xawma nangam intéressé wu len parce que tiaxan moy alcorane fena mi nga iza marru bil lahu marru kirama buñu rombé ay fokat ay tiaxan kat ay football kat ay basket kat ay beur ay lamb dañ koy rombo sa bay ko xal bu dayo suba ngon gudde ak becc ak yaangi kar match yi da len di kar en fait kon yow remplirou loko mais yaangi commencer yaakar ni leng bok ci afrade Il y a un paradoxe. Tu es Afrani, Afrani, il faut voir. Vous n'y avez pas Afrani, vous n'y avez pas de Afrani, ils sont quelques personnes. Voilà. Il y a un peu de carnet. Il y a un peu de gars qui est là. Il y a un peu de ay sidikuna yek ñooñu ay bu leen yaakar ne ce sont des milliers de personnes ah non après mais devenu non non voilà bu ñu yaakar ne non c'est à dire mbir mi té manam lima ci djublu moy ci gatta dal moy que ni buñu nat soufiyé ñom seen bop seen jikko moy jikko yentibi sallallahu alayhi wasallam te jikko yentibi sallallahu alayhi wasallam moy alquran ku nat sa bop ci alquran li nga xam ba xam fan nga bok inna alqurana huwa almizan ta'rifu minhu ما حويت من الاشواق والصدم ورسل حجم الوقت صلح حجم رضي الله عنه القران موي بالانس موي ميزان ما ندخل خا خنا موم تي غاي مانا نات تي غاي خامي دغ دغ يو لان موي سا بوا لان موي سا فالور تي سوب كيغا سوب يننتي بي صلى الله عليه وسلم اك خير كيغا خير تي موم اك انا ناك غا ميل سورتو بار رابورت manam lan nga manam fo tolu ci yalla ak lan nga lan la jaral ak nan wala natal sa bop ci alquran nan nat suñu bop ci alquran lolou mom buñ ko defé legui kenn ku ne da nga xam sa bop falor alquran mom du tromper mom moy bi nga xamne kenn du lula way wax ciow li lu mu bari buñ delo ci alquran nat mom du la nak wa ci suratul an'am danaka ci jeexital bi amna tamit ay melo yu yalla tuddu sa borom subhanahu wa ta'ala ne li la yalla beug li lay tey la qul atlu qul ta'ala atlu alaykum ma harrama alaykum rabbukum ba ci jeexital bi mu ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili ah gay yon wangi sama yon bu jubangi ni wax le neren sama yon bu jubangi sirati mustaqim bi ni deg ni gi la ngat suñu bop ci lol fim tollu lu ciow lu bari lu parparlo bi bari xecio bi kenn ku te japp nga ni ya raw fim tollu kenn ku ci nek japp nga ni sa borom fim tollu ya ko upp doole ya ko raw ci yalla ndax nangam mais nañu nat legi nañu set kenn ku ci nek na nat bopam ci ku ci nat bopam ba gis ni kat mom jikko yi mom matal nako ak tamit hadith yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamantene ñom ñoy tek mero yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nan la melon ci jikko yi ak nan la melon ci manam hadith yi ko wax ci shama'il bi par exemple yenen tibi ni la melon ni la melon ni la melon ni la melon ni la melon ni la melon yow nan nga mara joy voilà da mom la sir hajma grade la anu indi ci khulasa ci moy buntu biñ ka moral ci mojisat d'ailleurs likoy resume sax lol la moy wa haza ma haza lakin la ma khalu mi tawadhu'a wa khushu'a alqalbi wa ratani nabi sallallahu alayhi wasallam andak lolou yeb limu am lepp ken manifuko yamale diko compare ak dara ci wacce gi mu wacce won bopam ak xolam naka jek ni mi saxé ci li toroxlu ci boromam ak kersa gu mat sekk gi mu amé gu jigg dayo lolou wala yoy jikkol après nak yoy nak mom la détail bok xolé da naka ci ay détail lolou mais lañu nat suñu bop ci lolou yi ñoy jikko yent bi salaasam mbir mi ha nekul man lan la japp ne man loolu la du loolu important wu mbir mi li important moy réellement man lan la loolu mo important voilà mais man lima considérer sans bop wala lima nit ñi considérer yep ben mëna ci bañu juste ben mëna ci bañu juste yep mëna fo que ça soit lima considérer sama bop que ça soit lima nit ñi considérer yep mëna fo totalement sax parce que nit ñi liñ boudé ñom seen boss mom simple parce que liñ ma considérer moy par rapport li ñi gis ci man limay reflet lool mëna fo benen bi ci dess mom moy man limay considérer sans bop comme que wor moy mbir mi gëna jaf mucc mën na nek né man dama woru kess dama fokk né nangam la fekk du lo acc lay kon yoy important lan mo important qu'est-ce que je suis réellement man luma do deug deug fa yalla ak fiyente bi sallallahu alayhi wasallam ma tok di spéculer ci sama xel ak nit ñi dima spéculer kessé mo japp né sa bop légui man ko magala koku taxul mu am importance ça n'a aucune importance buma ñepp jappone ni ko magala fekk en réalité ku doyé di la ku ndaw la ku tekki wul dara la la vérité en est que tekki wuma dara buma ñepp jappone ni ku doyé di la tekki wuma dara voilà et cetera manit ma jappo alors qu'en réalité fa yalla mom ku mag la c'est ça ma réalité moy kon ku mag la té lol mo am solo ki xellu moy ki nga xamné du nax bopom yalla ñu yalla sa wasim fu rabi'u ñentelu xaj bi al arifuna ñoy nak arif way nandite yi nga xamne al muhaqquna ñom deug deug ñom ño melo deug deug jikko yi ak melo ya ñom iqtadaw dañu roy bi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci mo salamatum lolou ko mucc fi ahwalihi ci ay halam arif billahi ci hal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lañu top donc li woutele soufiye yi ak arif billah nak len la soufiye yi ñom ñoy dem ñoy évoluer en fait bu nek arif mais li le woutele moy arif billah ñom man soufiye yi seen jikko yi moy jikko biti am seen comportement seen teri arif billah hal bi seen xol manam torox lu gi ñuy torox ci kanam yalla ma mahabba bi ñi andal ragal yalla gi nekk ci ñom yaakar yalla gi nekk ci ñom wëru gi ñi wëru ci yalla ak le fait que lu nek ñu ci gis borom bi subhanahu wa ta'ala ak yoy wala arif billahi lol ñom lol mom moy seen ki moy xol ci seen xol la xal fa mazhabu jikko nak al manam mazhabu manam kon mazhab manam moy yoon al ulama borom xam xam en yakhudhu moy na ñom dañuy jëlé min aqwali ci ay waxam mom yenen te bi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam to dol ko mutu ma lo xamne yaskutu dana roté bi ci mbir moma al kharaju ak top wal ismu ak bakkar manam lo xamne dal dana tax ba dara du len ci top ben bakkar du len ci fek ñom dal wa nihayatuhum te lay manam sen muj moy lañu wut dal la fa gëna kawé dal moy aljannatu aljanna nañ dem aljanna rek ñom dal nañ wala li moy bo meusa borom xam yi donc ñom buñu waxé kon manam bo xolé ñent groupe yiñ tuddu ben bu ci nek manam cela ne veut pas dire que bo bokké ci bi mon do bokk yi ci dess am na ñoo xamantene yalla dimbal na leen bañu dajale lepp am ñoo xamantene ci ben bi lañ yam ñeneen ñi ñaar yi lañ yam ñeneen ñi dem nañ bu am ñatt yi am ñu yalla def ñu dajale ñent yi wa mazhabu yon al ubad jamu katu yalla yi ñi wax nak moy ubad yi an ya'khudhu moy ñum dañuy jëlé min amrihi ci ndigal yent bi sallallahu jalla wa ala ci mu sallam doli ko mucc ma lo xamne yan fi day daw day wañ day dak an naqsa wañe ku wal khalal ak ay rek rek xanal abdi ci jambi deng wala kon ubad yi ñom lool la ginnaw bañu jangé ba xam ba nek borom yi xam xam ci seen wax ñu diko def manam ñoñu lañ ci djublu wala ñu nok nak legi nak ñom ñuy dem di jaamu xam di jaamu yalla nek ca ñoñu seen objectif principal moy nañu fexé ba dañuy jëlé ci yeen tim saasam limuy diglé lo xamné dal dana tax ba ñom ak wañéku ak ay rek rek du am ci ñom ay imperfection ay voilà wa nihayatum senu njombartal manam fa xamne mom fa la mbir ye jexé ci ñom moy seen objectif principal moy astana moy aw tag dina xatt bu tuké ci bur yalla bi deug alayhim ci sen kaw ci ñom waral len wa ta'zimuhum ak magal gi mlen di magal magal gi ñen di magal en dalay fa bur yalla ta'ala ajukay fi mo waqtul qiyamah ci taxawal yowal qiyamah ñom bu yowal qiyamah bu ñewé taxaw yalla tag len kañ ngeen ni gaaya ngi gaay baax lañ nangam samay jaam lañ nangam ñono xam nga jamuñu ci nek dem adena kessa waye fofa ci yowal qiyamah tag nañ len jox nañ len fa gëdd magal nañ len fa borom subhanahu wa ta'ala ñom lool mo moy seen bëgg bëgg moy seen objectif wa mazhabu yoonu nak asufiyat sufiyat fa innahum nak ñom kat lam yaqna'u doylu wuñ bi halati ci xali ahlul islam ñoñu l'islam bal li fi nek moy doxalu dañu dugg madakhila yoonu dugg wayu annabiyina ñoñu solo na wal mursalin ak ñoñu yoonu wa awwalu njalbel lu jitt ci madakhil ci dugg wayu annabiyina ñoñu solo na wal mursalin ak ñoñu yoonu at takhalluq moy jikko bi akhlaqim ci seen jikko kal xelmi comme lewet wal afwi deng ak di jegalé di jëlalé wa saxa ak tabé wal isar ak eufel manam di jox priorité kenen ci sa kaw bop wa musamahati ak di jegal al zalim ak di tonji wal afwi ak di jegal di jëlalé anu ci wolif ko ila ghayri zalika ci jëm ci yenen yu bokku te gi min al akhlaq ci ay jikko kon yi moy jikko yi nga xamne mom ngay melo mais kuma togn dina xamne man ñakuma fayda wala du lolu wala kon ñi nga xamantene ñom ñoy ñi bokku ci manam ce qui veut dire que ki nga xamantene mom bu ko ben way togn mu def ben khatim nga daal yakku wala nga gañu wala nga ci kokku mom soufi du soufi mom kokku gis nga bokku ci soufi wala mom day mom da fay wax ni man djegal na ñepp soufi lu day wax ni djegal na balena yalla ngi ni mom moy borom ñu ñepp suba ngon bu deg bo ci ñing koy togn muy balé première chose moy man may kan ba lutax duñ ma togn te yalla ñu koy togn ben lutax man may kan déjà deuxième chose moy ak lu meuna xew man balé na parce que yalla mom ci jëmi bopum day balé yenenti yalla sa sam li mo nekko sen jikko ak tabé ak di jox priorité kenen sax parfois sa kaw bop wala souvent wala sax tout temps ndariñal mindi fi upp gëna manam nga jox ko yitté mu uppal la doole sa ndariñal bop yow kessé wala yor yoy moy yono ñom kon doylo wuñu ci wa ahlul islam liñu mel non rek dedet mais dañu né man jikko yi may wax moy damay jaar ci yoonu yenenti yalla musa sallam yenenti yalla sallam seen yoon buñ jaar pour dem ci yalla man yoon wo wala jaar te moy lan moy jikko ju rafet khudul afwa wa'mur bil afwi wa'arid 'anil jahilin wa qur'an wax jappal liñuy wax djegal ak djelale japp ko teyeku mu nek sa jikko te ngay digle li nga xamantene mom moy lan moy ndiek lu bax necca te diko digle tout temps lu gëna bax lu djek ton kat yi nak nga du moyu len ak ñi nga xamne dañu reer chaxan kat yi nga du moyu len bul di mélanger ak ñom di jaxoso ak ñom di nek ak ñom ci seen chaxan buñ la toñé nga djegal len nga djelale len nga du moyu len nga bañ len jox importance voilà en fait afraad li moy seen xal tam afraad jikko jojju la ñam motax afraad tout temps ñom dinañ leen di critiquer mais ñom do leen dégg ñu critiquer afraad du ñu critiquer wat gisoo xana sayyidna khatir alayhi salam yent yalla musa alayhi salam critiquer nako du li nga def du ni nangam nangam mais déggoko mu critiquer yent yalla musa de asa dar ko rek waaw c'est que man ak yow bokkuñu comme ni nangam bo xamna ni c'est que dajé motax même ci bir awliya bo gisé comme ni ko xamne da fay même day faral di sanni ay critique non souvent c'est parce que du ñom manam même bu dé ci wallu yu magi la bok bokul ci afraad afraad duñu di critiquer wat voilà wala afraad de ah ah sha Allah deng wa amma al arifuna nak arif billah fa innahum ñom dakhalu dañu dugg ma dakhilal yoonu manam buntu jaar way al ghayat njombatal ani mi ngi ci nam ghayat an nabiyina manam njombatal ñi ñu solo ñu wal mursal ñi ñu yoonu ñe yent yalla musa sallam fa inna li yurbur ma ghayat njombatak al ubudiyyat manam yengal buumu jaamu moy ataqallub di jallar bi ko fi ahwal al hadrat ci hal al hadra al qudusiyyati manam e ba aji bañu selal ba moy l'instant sanctissime wala la présence d'Allah subhanahu la présence divine sanctissime wal ittisaf akadi melo wi sifatullah ci melo yalla ta'ala aji kawji wat tahaqququ akadi dundu deug deug incarné bi asma'i turu yalla wa sifatati ak melo ni wala ghayata te amul njombatal wara hadha lu wesuli illa lul al uluhiyyah neko ku yello ñu jaamu la li en fait mom moy sen niveau bi gëna kawé moy li mom moy arif billahi kawé en fait ak sidde ko né surtout li moy sen xal manam moy tout temps dañuy nekk ci di jallar biku hein ci xali hadara manam lu hadara bi manam moy yalla ay touram ak ay melom lumu lacc rek ak ñom ci loolu lañuy nekk voilà melo yalla yi nga xamanteni ñom ñuy yalla dañ nan yalla li moy ay melom mom melo yoy la yor day jéggel yalla day jéggel mu jéggel day balu ki bi mu mujjé def non ci album bi pass na la tuddé won incarnation et attachement at-tahaqquq wa at-ta'alluq wa at-tahaqquq voilà bi mu ci mujju nak ci li la doon wax bi ci mujj ci li la doon wax manam moy jikko yi manam nan ngay incarner jikko yi borom bi parti probi voilà subhanahu wa ta'ala ak turum voilà lolou moy sen xal bi manam ñom ni ñu incarner mola ça veut dire que solo xalu ni mu mel ni nit ki ni ni borom bi manam meloy borom bi bu fekente ni yi nga xamantene ñom ñoy jikko yi comme melo yi nga xamantene ak turu yalla yi nga xamantene dafa aju ci walu jamal taram bi manam day jigele day da fay day balé da fay yeuramaté da fa bax da fa am ñewante ci mindeefum yi et cetera ak yoy yep manam mom mu melo yoy ce qui fait que donc mom non seulement daf koy day attaché mais day len di incarner en même temps c'est-à-dire que day incarner melo yoy en même temps xolam day aju ci yalla ci melo bobu manam yeug gi mi yeug ak conscient bi mi conscient tout le temps que ni yalla non la mel ak mom tamit lim koy melo jikko ko donc lolou day xa ben la ñaaral bi ci dess mom moy turu yalla yi nga xamantene dafa aju ci jalal ya manam ne mom moy jalal manam moy comme yalla day duma waté day fay day mbugalaté moy muntakim han bar day loré comme khafid day toroxalaté day waccé wala moiz muzil mom day waccé wat muzil moy day toroxalaté et cetera ak yu mel non ak xéetu jikko yoyu mel manam mel tour yoyu melo yoyu ci borom sama manam ci tourum yi bu boba mom ni moy incarner wo ci lool moy en fait lo déjà day attaque manam xol bi day aju ci yalla ci walu gog ne yalla sañu melni te yalla te ni la mel dako te dako sañ diko def jaamu mi manam kon déjà ragal gogo ak aju gi mi ak xolam présence bi mi am d'esprit sa su nek lool moy khadara khadara moy lool moy téway c'est ça la présence divine voilà wala le fait que ngay téwlu lolou ni xewna ak nonu nga aju ci sa xol ak sa xel aju ci lolou lolou moy taalluq legui mo dess taxaqquq bi manam nan nga koy incarner taxaluq nu koy jikko wi lolou moy ci buntu sharia kesse moy lan bu sharia ne diw nagn ko tek punition bi parce que dafa def nangam nga def ko parce que manam niyabatan anillah manam parce que yalla mo ne nagn ko def nga def ko par procuration et par délégation kesse et pas pour parce que damay fayu wala damay fajj mer wala dedet yalla téré nak nga nan dam koy def parce que dama injuste voilà ku yalla ne nagn ko wati nga wati ko parce que mom lolou la yello parce que lolou mom moy tax société bi dox voilà ko xamantene da fi nek ci kaw di yak nagn ko wati ku def nangam voilà c'est à dire que c'est ça la justice aussi té lolou moy téggine ci buntu bobu non la ngay wara mala mel ak xabara yalla bi té lolou ngay mel ak buntu yalla manam nit ko xamantene da fay tiaxan di saxal tiaxan nga arrêté ko ba paré wax ko né ko li nga nekké du deug du tiaxan la nga saxal deug yekiti ko ak nga waccé tiaxan doya dal ko et cetera voilà non lañuy incarner yoyu tour voilà mu dess ban tour yi nga xamantene ci mel yaalla yi la bok mu yoyu moy manam ci sifat zat yi lañ manam ci essence bi ci bokku la mel comme par exemple moy jalal yam gi manam parce que mu nek sa majesté sa solennité le fait que mu nek ko xamantene la grandeur manam kibriya azama manam le fait que mu fété kaw tam suprématie bi mu am ci minde fi et cetera lol tamit dang koy incarner lol dang koy incarner mais niñ koy incarner hein moy le fait que yow déjà nga yek ko déjà ci yalla bon lol moy attachement bi moy tax taalluq mais niñ koy incarner yow moy tax ko xëg moy yow nga yek benn magay ak teranga ak yekitiku gula yalla manam goy amé par yalla manam ci yalla voilà que ni yalla la vraiment yow ça veut dire que le fait que nga nek jaamu yalla lolu nga yek benn magay le fait que nga nek jaamu yalla le fait que nga nek manam que par lolu que dans ce sens là voilà et que ci kanam comme ni alcorane wax a'izzatun أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة دنيو ترخ واتش سين بوب دنيو ترخ لو واتش سين بوب تي كانام كان وي گمي مانام ньоญ لا يالا ني ньоم ньоم دانيو سوپ يالا يالا سوپ لين ньоญ لا يالا واخ ني دانيو سوپ يالا يالا سوپ لين مو ني نان لا نيل مو ني أذلة على المؤمنين دنيو ترخ واتش سين بوب ترخ لو واتش سين بوب تي كانام way gem ni julit ni waye a'izzatin dañuy woné ak ne terang gu ruy ak notel puissance ak magay ci kanamu yefiri voilà manam duñ do doye dal sa bop ci kanamu yefiri ci kanamu nonu yalla voilà c'est ça aussi lolou mom moy manam ci kanamu deug da ngay wacce sa bop torox ci kanamu tiaxan nga yekiti sa bop mais yekuti gogu yek so yek gogu du ci yow mais yalla nga yek par yalla la non koy incarner benn tour rek moy tour bi nga xamantene mom duñu incarner melo bi mu nek mais dañ koy incarner par contre mais duñ incarner melo bi moy Allah manam moy uluhiyya gi lolo tax lolo lay wax fi nak mune motax yep dañ koy incarner bamu dess uluhiyya gi parce que ginnaw yi yi ñu tuddu ni mais yi ni hadara bi li moy xal manam arif yi lool lay wax ni moy seen xal mom lañuy jégué yalla mom moy seen yoon buntu bi nga moy njombartal gi manam bo démé ba melni han melni han lool voilà c'est ça légui voilà yow bok nga ci élite bi ci ginnaw li ben xaar rek mo fa nek moy ubudiyya moy uluhiyya moy incarner ak ya divinité té lool wahiyya té lool mustahila tun dafa jombu manam dafa impossible ala rabbi ci jambi la yatafifu du melowo bi ha ci mbir mi illa ludul al ilah bur ba yello ñu jamu ko té moy yalla wax do ko mom kenn kon ñu yom fofu inshallah jere bi ñu wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammadan wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.